أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, muhterem kardeşler, bugün yine Allah'a hamdü senalar olsun, yan yana geldik. Bizi yan yana getiren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Madem ki yan yana geldik, kısaca da olsa yine dinimizle alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Bugün sizlere değerli kardeşlerim, muhtasar olarak İslam'daki vahiy kavramından bahsedeceğim. Vahiy kavramı. Çünkü vahiy kavramı düzgün anlaşılamadığından dolayı Allah'a bu konuda ortak koşan insanlar bile söz konusu olmuştur. Vahiy kavramının düzgün anlaşılamadığından dolayı. Çünkü vahiy kavramı gerçekten düzgün anlaşılamaz ise şeytanların dostlarına vahyetmesi ve bu vahyin de din adına Allah'tan gelen bir vahiy olduğu inancına sahip olması ve neticede de Allah'a ortak koşulması söz konusu oluyor. Bunu genelde tasavvuf erbabında görürsünüz. Öyleyse biz en azından konuyla ilgili bilgimizi tazelemek, bununla beraber mevzu ile alakalı problemi olan insanlara da güzelce bir şeyler anlatabilmek için ne yapıyoruz? Vahiy kavramını kısaca da olsa ne yapıyoruz? Dile getiriyoruz. Vahiy ne demek değerli arkadaşlarım? Öncelikle vahyin lugavi tarifinin kitap sünnet çizgisinde anlatılan şekline bir göz atıyoruz. Lisan-ül Arap'ta meşhur lügat kitabıdır, biliyorsunuz Lisan-ül Arap. Ebul Beka'nın külliyatında vahiy değerli kardeşlerim işaret, kitabet, risalet, ilham, gizli söz, ima, gizli ve suratlı bir şekilde bir şeyi bildirme anlamlarına gelir. Öğreti anlamlarına gelir değerli kardeşlerim. Vahyin tarifi budur kardeşler. İşaret, kitabet, risalet, ilham, gizli söz, ima, gizli ve suratlı bir şekilde bir şeyi bildirme, öğreti anlamlarına gelir. Vahyin, insana mahsus olan fıtri bir ilham olarak kitabın sünnetin anlattığı bir husus vardır. Allahu Azze ve Celle فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani biz insana diyor takvasını da fucurunu da ilham etmişizdir. Buradaki ilham hangi anlamda biliyor musunuz kardeşler? Öğreti anlamında. Allahu Azze ve Celle'nin o insanın fıtratına yerleştirmiş olduğu, öğretmiş olduğu bir haslet anlamında diyebiliriz. Yani sürekli derslerde de hatırlarsanız insan iyi bir şey yaptığında ne yapıyor? Seviniyor. Yani bu gönlünün hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidiyor. Kötü bir şey de insanı üzüyor. İşte bu Allahu Azze ve Celle'nin bir öğretisi değerli kardeşler. Biz insana fucurunu da takvasını da ilham etmişizdir diyor. Yani öğretmişizdir diyor. Kısacası insan kötülükten rahatsız olur. İyilikle de iyilikten de hoşnut olur. bu insanın yapısında olan fıtri bir öğreti değerli kardeşler. İkincisi, hayvanlara ilhamı. Allahu Azze ve Celle'nin hayvanlara ilhamı. Ne hayvana ilham? Yani Cibril vasıtasıyla ona kitap mı gönderdi? Ayet mi indirdi? Çünkü vahiy, ilham denildiği zaman insanlar böyle şeyler akıllarına geliyor. Yani bunu daha geniş çerçevede ele alıp da vahyin içerisinde olan ilham, ki vahyin cüzlerindendir, bunları güzel bellememiz, öğrenmemiz gerekir. Burada da bakıyorsunuz ki yani hayvana mahsus fıtri ilham olarak, diğer bir ifadeyle hayvana öğretisi olarak ilham gündeme geliyor. Hatırlarsanız Allah Azze ve Celle ve evha rabbuke ilen nehli ile ahir, burada Rabbin bal arısına ilham etti diyor. Bal arısına neyi ilham etti Allahu Azze ve Celle? Öğretti. Yani ayetin devamına da baktığınız zaman dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin diye vahyetti. Bal yapmayı öğretti. Az önce ne dedik? Vahyin tarifini yaparken ilham, öğreti dedik değil mi biraz önce? Allahu Azze ve Celle arıya bal yapmasını öğretti. Yani arı herhangi bir yerde bir eğitim görmüyor bal yapmak için. Allah bunu ona öğretmiştir. Ama sohbetin girişinde de ifade ettiğimiz gibi eğer vahiy kavramı düzgün anlaşılmaz ise kalkar cahil bir nurcu şunu söyleyebilir. Hepsi için demeyelim de ben kaç tane nurcuyla konuştuysam bu ayeti delil getiriyor. Yani diyoruz ki sizin din adına bir şeyler öğrendiğiniz, kendisinden bir şeyler öğrendiğiniz, işte okuduğunuz kitapların ilhamla yazıldığını söylüyor üstadınız. Biz az sonra da delilleriyle anlatacağımız gibi biz insanlara sizin anladığınız manada Allah-u Teala'nın bir şeyi vahyedeceğine inanmıyoruz kardeşim. Bu nereden çıktı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye ilham gelmez, gelecek olsaydı Ömer olurdu diyor. Yani sizin anladığınız manada kimseye ilham gelmez. Biz ne zaman bunu anlattıysak bir bakıyorsunuz ki adam işte bu ayeti celileyi getiriyor. Diyor ki Allah diyor arıya vahyeder de diyor Said-i Nursi'ye niye vahyetmezsin ki diyor. Şimdi cehalete bak arkadaş. Cehaletten de öte katmerli bir cehalet. Ya buradaki vahyin, ilhamın anlamı ne? Burada ve evha rabbuke ilen nahli, Allah arıya vahyetti derken devamını oku kardeşim. Ona bal yapmasını öğretti. Vahyin anlamı bu. Öğreti. Öğreti. Sen kalkar da din adına, şeriat adına Said-i Nursi'ye bir şeyler öğretti anlarsınsa vahiy veya arıya böyle arıyla alakalı böyle bir anlayışın olursa gülerler adama. Anlıyorsunuz değil mi? Yani onlarda vahyin manası bizim işte Allah Azze ve Celle'nin bir peygambere şeriat bildirmesi. Ona din adına bir şeyler göstermesi, göndermesidir. Onlar ilhamı bu anlamda, vahyi bu anlamda algılıyor ve kitaplarını bununla dolduruyorlar. Halbuki değerli arkadaşlarım, burada hayvana mahsus bir öğreti anlamındadır ilham. Allah arıya bal yapmasını öğretmiştir. Ardından insanın nefsine şeytanın fısıldaması da vahiy olarak tesmiye edilmiş, isimlendirilmiştir. Doğrusu şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Burada da vahiy geçiyor. Doğrusu şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahide bulunurlar. Birbirlerine fısıldarlar. Burada aynen vahiy kelimesi geçiyor. Fısıldamak, telkinde bulunmak anlamındadır. Yani şeytan dostlarına vahyeder. Bunu da güzel öğrenmemiz gerekir. Şeytanın dostlarına vahyi söz konusudur. Yine En'am suresinde bir ayet, böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler vahyederler. Yaldızlı sözler vahyede. Yani vahiy değerli arkadaşlarım, batıl yönde batıl bir fısıldama, öğreti şeytan tarafından da yapılıyor. Şeytan dostlarına vahyeder. Birbirlerini aldatmak için, kandırmak için. Bu da vahiy olarak gündeme gelir değerli kardeşler. Ondan sonra Allah'ın peygamberlerine vahiy söz konusudur. Allah da vahyeder, şeytan da vahyeder. Allah da vaat eder, şeytan da vahyeder. Allah'a da kulluk edilir, şeytana da kulluk edilir. Öyle mi? Yani Kur'an'ın sünnetin tertemiz sayfalarında sizler bunları görürsünüz kardeşlerim. Şimdi Allah'ın peygamberine vahyi ile Allah'ın arıya vahyi bir midir? İkisi de öğretidir ama birisine neyi öğretmiştir, diğerine neyi öğretmiştir? İneğe süt yapmasını öğretmiştir, öyle mi? Arıya bal yapmasını öğretmiştir. Peygambere bal yapmasını mı öğretti? Öyle mi anlayacağız? Allahu Azze ve Celle'nin peygamberlerine vahyi nedir? Ne anlamdadır? Neyi öğretmiştir? Neyi göndermiştir? Şeriat, yani Cibril vasıtasıyla Necm suresinde buyurduğu gibi Rabbimizin kuluna vahyedeceğini vahyetti. Necm suresinde biliyorsunuz Miraca çıktığında Allah Azze ve Celle orada kuluna vahyedeceğini vahyetti diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin peygamberine vahyi artık herkesin hemen hemen bildiği gibi ona bir şeriat vermesidir, öğretmesidir. Kur'an, sünnet, öyle mi? Bu anlamdadır. Vahyi bu şekilde anlamadığınız sürece problem çıkacaktır. Hulasa kardeşler, bizim burada kasteten anlayacağımız şekliyle Allah da vahyeder, şeytanlar da vahyeder. Allah'ın vahyi kullarının nefsine, fıtratlarına bir haslet anlamında ilham etmiştir, bu anlaşılır. Hayvanlara vahyi onlara ne yapacaklarını öğretmesi anlamındadır. Peygamberlere vahyi, bu da herhalde hepinizin de bildiği gibi onlara şeriat vahyetmesidir. Burada bizim hasreten kardeşler, altını çizip kafamıza yazacağımız, Allah kimlere vahyeder, şeytan kimlere vahyeder. Yani biz burada Allah da vahyeder ama şeytanlar da vahyeder. Bunu öğrendik birçok delilde. Allah'ın vahyini ve şeytanların vahyini burada ne yapıyoruz? Az önce Allahu Azze ve Celle'nin vahyini kısmen de olsa öğrendik. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, Allah kimlere vahyeder? Şeytan kimlere vahyeder? Allahu Azze ve Celle Cin suresinde, Ali İmran suresinde gaybı bilen odur diyor. Hiçbir kimseye de gaybı bildirmez. Ancak razı olduğu elçiler müstesna bundan. İlla menirteda min rasulin. Ancak kendilerinden razı olduğu elçiler müstesna. Çünkü onların önlerine ve arkalarına gözetleyiciler koymuşuzdur. Şimdi Allah hiç kimseye gaybı bildirmez. Ancak Resullerine bildirir. Nasıl bildirir? Vahiy yoluyla. Öyle mi? Onların önüne ve arkasına gözetleyiciler koymuşuz. Şimdi burada açık ve net bir şekilde bu ayeti kafanıza güzel yazın. Cin suresinde bir ayeti celile. Çünkü Allah'ın kudretini, kuvvetini batıl tezgahlarına malzeme olarak kullanarak şunu diyebiliyorlar. Allah diledi mi neden olmasın ki? Allah vahyederse neden olmasın ki? Allah arıya vahyediyor da şeyhe niye vahyetmesin ki? Ama bu ayeti celile onların ensesine bu anlamda şamar gibi iner. Allahu Azze ve Celle burada illa menirtede min rasulin, illa istisna edatıdır. Yani ancak ve ancak Resullerine. Hani innemel mu'minune ihvetun diyoruz ya, ancak müminler kardeşi. Bunu söylüyoruz ya. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle, Allahu Azze ve Celle burada hiç kimseye bir şey bildirmeyeceğini, ancak ve ancak Resullerine. Çünkü onların önlerine, arkalarına gözetleyiciler koymuştur diyor. Bu ayeti celile bize Allahu Azze ve Celle'nin kimseye hiçbir şey bildirmeyeceğini, gaybden kimseye haber vermeyeceğini, ancak Resuller müstesna. Ki zaten Resulleri de bildirdikten sonra o gayıplıktan çıkar. Gayıplıktan çıkar değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az önce Buhari hadisini zikretmiştik. Yani Ömer'le alakalı radıyallahu anhu diyor ki sizden önceki ümmetler içerisinde kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Yani ilham olunan insanlar vardı. Eğer bu ümmet içerisinde böyle bir kimse olacak olsaydı Ömer olurdu diyor. Çok açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Biz zaten bizden önceki ümmetler içerisinde kendilerine ilham olanların da kim olduğunu bilmiyoruz. Öyle mi? Ancak deliller çerçevesinde. İşte Musa'ya arkadaşlık yapan Hızır, değil mi? Allah ona öğretiyor. Bunları söylüyor. Ama biz burada şeriatımızla alakalı, özellikle bu ümmet ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi ki biraz önceki o cin suresini de aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Cin suresi 26-27 olması lazım. Evet 26-27 ve bu hadis-i şerif Buhari hadisidir. Tercümelerinde de kolunu bacağını kırma olayları var ama burada orijinal olarak eskiden kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Bu ümmetten böyle bir kimse olacak olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Demek ki bu ümmetten kimseye vahiydi, ilhamı gelmez kardeşlerim. Vahiy ile ilhamı da birbirinden ayırmayacaksınız. İlham vahyin cüzlerindendir. Ya diyor siz vahiy ile diyor ilhamı karıştırıyorsunuz diyor. Sanki çok biliyormuş da vahyin ne anlama geldiğini, ilhamın ne anlama geldiğini. Bir de seni cehaletle suçluyor güya. Ardından yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine Buhari hadisi diyor ki mübeşşirattan başka nübüvvetten bir şey kalmadı. Mübeşşirat nedir ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o salih rüyadır diyor. Salih rüyadır. Yani bir insan salih bir rüya görürse ki bunun da zaten salih olduğunu yine kitap sünnet çizgisinde anlayacaktır. Yani rahmani rüya dediğimiz Allah Resulü diyor ya rüya vardır rahmani, şeytani ve bir de artık bilinçaltı dediğimiz psikolojik olarak insan neyle fazla iştigal ediyorsa onu görebilir. Burada da sadece ve sadece nübüvvetten bir salih rüyadır diyor. O da salih rüya da salihliği nasıl anlaşılır? Kitap sünnet çizgisinde veya bir olay yaşarsınız rüyanızda kalkarsınız bunun rahmani mi şeytanı mı bilemezsiniz. Bir zaman sonra bu çıkabilir. Mesela bir örnek verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman bir rüya görmüş. Gel git zaman Ayşe validemizle evlendikten sonra ona anlatıyor. Diyor ki ben diyor bir zamanlar bir rüya görmüştüm diyor. Ben şimdi anladım ki diyor. O bezin üzerinde bana bezdi. Yani bir adam bez üzerinde bana bir resim gösterdi. Ben şimdi anladım ki o adam Cibril o bezin üzerindeki resimde sensin. Ben şimdi anladım diyor. Bu da Buhari hadisidir değerli kardeşim. Onun içindir ki biz görmüş olduğumuz bir rüyayı mesela efendime söyleyeyim işte gördük, rüyamızda gördük ki biriyle evlenmişiz. Allah Allah. Aklımızın ucundan geçmeyecek birisi. Evlenmişiz. Biz tabi başka birini istiyoruz. Seviyoruz ona. Gönlümüz yatmıştı. Onunla evleneceğiz. Ama gel git zaman o evlilik tahakkuk ediyor. Vuku buluyor. Aklına geliyor. Subhanallah. Bizi bir zamanlar görmüş. İşte rahmani rüya budur. Seninle gelip cinler oynayıp da sen artık ermiş bir insan oldun. Sen artık belli bir değer dereceye geldin. İşte sana şunlar şunlar helaldir. Rüyanda cinler seninle oynar, sen de kalkar. Efendim şeriatta haram olan bir şeyin sana helal edildiğini görür de ondan sonra da kalkar bunu efendime sonra bana bu rahmani rüya vahyedildi dersen cık, cık, bu şeytanlıktır. şeyh müritlerinden birisinin karısına gözü dikiyor. Sesliyor o müridi, diyor ki bugün diyor rüyamda ne gördüm biliyor musun diyor. Ne gördünüz mübarek? Sen diyor avradı boşamışım ben de diyor, almışım diyor. Adam hemen 3'ten 9'a şart olsun bu avrat benden boş olsun diyor. Mübarek boş rüya görür mü? İşte şeytan. Ondan sonra bir zamanlar yine gazetelerde çıktı, adam rüyasında çocuğunun kurban edilmesini. Şeytan nerelerden giriyor? Hemen ta işte İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kıssasını şeytan dürtüklüyor. Çocuğunu kesiyor biliyor musunuz? O da bir tarikatçı. Hem de şeyhine. Onun içindir ki yani rüyanın da rahmanisini ve şeytanisini yine kitaba sünnete göre anlamamız gerekir. Kitap sünnete göre onu değerlendirmemiz gerekir. Rüyayla amel edilmez. Onun ezan konusu tabi rahmani bir rüyadır. Bunu tasdik eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulün tasdikinden geçti mi o rahmanidir. Resule de Allah bildirmiş. O rüyayı gösteren Allah'tı değil mi? Hani rahmani rüya diyoruz ya. O rüyayı gösteren Allah-u Teala'ydı. Resul de bunu diliyle evet bu rahmani bir rüyadır. Onun için ezan böyle olacak. Yani ezan şer'idir. Allah'tan gelmedir. Birisi rüyasında görmüş bunu. Onu tasdik eden Resul'dur. Onun vahye dayalı Allah'tan olan bir şey olduğunu biz buradan anlıyoruz yani. Açık ve net. Yoksa bu ümmet birisinin rüyasıyla mı amel ediyor? He? Resul'ün tasdiki işi hallediyor. Hulasa değerli kardeşlerim, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde artık nübüvvet ve risalet haberleri kesilmiştir. Benden sonra nebi de yoktur, resul de yoktur. Lakin size mübeşşirat sadece kalıyor. Mübeşşirat nedir? O da işte salih rüyadır diyor. Nübüvvet ve risalet haberleri kesilmiştir diyor. Adam yeniden şeriat yazıyor risalelerde. Helaller haram, haramlar helal. Acayip acayip şeyler. Allah'tan başka gaybı kimse bilmez diyor. Adam seneler sonrasını anlatıyor, bir şeyler yapıyor ediyor. Bunların hepsi umumen cehaletimizin efendim meyveleridir değerli kardeşlerim. Özellikle vahiy kavramının, ilham olayının güzel anlaşılamamasıdır kardeşlerim. Adamın birisi Ömer radıyallahu anhu'ya Cenab-ı Allah'ın sana ilham ettiği şekilde hükmet diyor. Ömer diyor ki sus diyor. İlham ancak peygambere mahsustur. İlham peygambere mahsustur. Şimdi buradaki ilham nedir? Yani oradaki din adına, şeriat adına Allah bana sizin aranızda hükmetmem için ney vahyedecek? Yani Ömer'e Allah'ın sana ilham ettiği şekilde aramızda hükmet. İlham ancak Resullere aittir diyor. Yani Allah bana bir şey öğretmez, bildirmez ki. Az önce efendime söyleyeyim, hadiste okuduk. Risalet haberleri kesilmiştir. Yine değerli arkadaşlarım, Buhari'nin Halk-ı Ef'alil İbad'da geçen, ki sahihtir, Buhari'nin muallak olarak şeyinde de geçer, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu'yu işittim diyor, şöyle buyuruyordu diyor. Kim diyen? Abdullah İbni Utbe bin Mesud diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bazı kimseler diyor vahiy ile yakalanırlardı. Zamanımızda ise artık vahiy kesilmiştir diyor. Şimdi biz sadece yaptıklarınızdan bize zahir olanlar sebebiyle sizleri yakalayabiliriz. Bunu söyleyen Ömer bakın. Vahiy kesilmiştir. Risalet haberleri yok. Kimseye vahiy gelmez, ilham gelmez. Biz sadece zahiren yaptıklarınızı gördük, yakaladık, bununla sizi tanırız, anlarız. Bize kimin hayır hali zahir olursa biz onu emin kılar, kendimize de yaklaştırırız. Onun gizli işlerinden bir şeyi araştırmak bize düşmez. Gizli işlerinde onu Allah'a havale ederiz. Allah onu hesaba çekecektir. Her kimin de bize bir şerri zahir olursa biz onu ne emin kılarız ne de tasdik ederiz. Velev ki gizli işlerinin güzel olduğunu söylese bile. Ömer radıyallahu anhu bu ifadesiyle ne yapıyor? Artık vahiy kesilmiştir. Kimseye Allah tarafından bir şey bildirilmez. Ömer bile insanları neyle tanıyacak, neyle yakalayacak? Zahiren gördükleriyle. Artık vahiy kesim. Resul döneminde diyor, insanlar vahiy ile yakalanırlardı. Resul de yakalamıyor bunu. Vahiy ile yakalanıyor. Allah vahiy ediyor, yakalanıyor. Allah vahiy ediyor, işte Hatib bin Belta falan yerde, Hatib bin Belta'nın mektup verdiği kadın falan bostanın içerisinde, gidin yakalayın, işte onda bir mektup var diyor. Yani bunu Allah bildirmese kim bilebilir? Veya biz tasavvuf ehline reddiye verirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy gelmeden önce neden gidin o adamı yakalayın demedi? Vahiy geldikten sonra, yoksa Resuller mi bilecek? Hanımı ile alakalı bir iftira söz konusu olduğunda bile bunu da bilirsiniz. Allah Resulü etrafındaki insanlara bir şeyler soruyordu. Yani hanımım hakkında ne düşünürsünüz diye. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu kardeşim. Ne zaman ki kendisine ilham, kendisine vahiy geliyor ondan sonra. Ki bu olay sadece peygamberlere mahsustur. Gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi, bak az önce dediğimiz gibi, hadiste anlatıldığı gibi. Öyleyse geriye ne kalıyor biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Ya eğer din adına, şeriat adına Allah sadece peygamberlerine vahiy ederse ve birileri de kalkar bizlere ilham geliyor, bizler bir şeyler duyuyoruz, bizler bir şeyler görüyoruz, işitiyoruz derlerse geriye kalan ne biliyor musunuz? Şeytan dostlarına vahiy ediyor. O fısıldayanlar şeytanlardır kardeş. İbn Ebu Hatim'in Ebu Said el-Eşcec kanalıyla Ebu İshak'tan rivayetine göre bir adam İbni Ömer'e doğrusu muhtar kendisine vahyedildiğini iddia ediyor. Ne dersin? İbni Ömer'e diyor, Ömer'in oğluna. Doğrusu muhtar, muhtar diye bilinen bir insan kendisine vahyedildiğinden bahsediyor. Ne dersin bu olaya? İbni Ömer doğru söylemiştir. Doğrusu şeytanlar dostlarına vahyeder diyor. Enam suresinde demiyor mu diyor. Doğru söylemiş diyor. Ardından da doğrusu şeytanlar dostlarına vahyeder diyor. Doğru. Eğer birileri gerçekten bir şeyler duyuyorsa, vahiy geldi, ilham geldi, konuşuyoruz, sudur budur. Ve doğru var, gerçekten doğru söylüyorsan şeytanlar uğraşıyor seninle. Şeytanlar uğraşıyor. Evet, işte cinlerle, şeytanlarla görüşüyor. Yine Ebu Hatim'in babası kanalıya Ebu Cemil'den rivayetine göre o şöyle diyor. Ben İbni Abbas'ın yanında oturuyordum. Muhtar İbni Ebu Ubeyde hac ediyordu. Bir adam gelip, ey İbni Abbas, Ebu İshak bu gece kendisine vahyedildiğini iddia ediyor. Ne dersin? İbni Abbas doğru söylemiş. Ben bundan hoşlanmadım ve Allah Allah, doğru söylemiş. Nasıl doğru söylemiş? Diye mırıldandım. İbni Abbas diyor ki vahiy ikidir diyor. Vahiy ikidir diyor. Allah'ın vahyi ve şeytanın vahyi. Allah'ın vahyi Muhammed'edir, şeytanın vahyi ise dostlarınadır diyor. Ve ardından doğrusu şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Doğrusu şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Bu anlamda bu ayeti cellenin, yani Enam suresindeki bu ayeti cellenin tefsiriyle alakalı baktığınız zaman İbn Kesir'e en yakın 121. ayeti celile bu rivayetleri göreceksinizdir. Yani değerli arkadaşlarım, eğer birileri az önce ifade ettiğimiz gibi gerçekten kendilerine bir şeyler fısıldanıyor, bunu duyuyorlar ve bunu söylüyorsalar, bizim kitap sünnet çizgisindeki inancımız şeytanlar onlarla uğraşıyor. Çünkü başta bir ayet okuduk. Allah Azze ve Celle hiç kimseye, hele hele din adına, hiç kimseye bir şey bildirmez. Din tamam arkadaş. Hem diyoruz ki el-yevme ekmeltu lekum dinekum, öyle mi? Bugün sizin dininizi tamamladım. Ardından dinin, sanki din noksan, onu ikmale çalışıyoruz. vahiy geldi. Yok şöyle dedi, yok böyle dedi. Din tamam, din adına sana, bana, şuna, Said-i Nursi'ye ne vahyedilecek kardeşim? Din tamam, kemale ermiş. Gecesi gündüzü gibi açık. Sapıtmayacağımız iki kaynak, ikisi de vahye dayalı. Sarıl, sapıtma arkadaşım. Bunun haricinde kim ne zırvalarsa zırvalasın, ki özellikle zırvalama ifadesini kullanıyoruz çünkü bunlar zırva ifadelerdir. Allah vahyetti şeytana, şeytanın sözlerini efendim Allah söyledi. Subhanallah. Dolaylı yönden yani korkunç bir efendim hataya düşüyoruz. Allahu azze ve celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Ve yine bizlere batılı batıl görüp, ki burada kitap sünnet çizgisinde anlatılan bu şeylerin batıl olduğunu gördük. Batılı batıl görüp ondan da içtinab eden, uzak duran kimselerden olmamızı nasip eylesin. Ve hasreten bu tür problemleri olan kişilere, kimselere de bu güzel hakikatleri anlatan samimi, basireti kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yeter. 31 dakikalık ders.